Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэс Мудроў, забойца анёла. 20 крокаў дарогі. Раздзел першы. Месца дакладна тое, гукнуў Мікола, выціраючы мокрую чупрыну калашыннем спартовых штаноў. Тое, адгукнуўся дзед трагім, якраз ля каменя. Тады ён, праўда, на паверхні быў, а цяпер во, у зямлю ўехаў. Дзед прысеў на камень, выцягнуў пачак беламору. Можа, далей адплывем? Падаў голас Гасюта, зірнуў на дзеда і той, чыркнуўшы запалкай, страсянуў галавой. Самазвал на паўкола ў ваду ўехаў, як скідваў. Так што шукайце, дзесьці там і ляжыць. Мікола памыляў з сінелымі ад холаду вуснамі, зморана ўздыхнуў і, пастаяўшы, як той скакун на вышцы, на носе лодкі, сігануў у ваду. Гэтым разам ён прабыў пад вадой, як ніколі доўга. Гасюта нават сцягнуў з галавы кашулю, збіраючыся ратаваць сябра. Ды тут Мікола вылецеў па самы пояс з вады і радасна выдыхнуў. «Ёсць!» Пару хвілінаў Мікола аддзімаўся, трымаючыся за вясло, потым насунуў на плячук зашмаргу, нырцануў пад лодку і з такой рашучасцю адштурхнуўся нагамі ад днішча, што Гасюта, які стаяў у поўны рост і разблытываў вяроўку, ледзь не кульнуўся за борт. Першыя, а таму самыя вострыя сонечныя промні працялі небасхіл, і рака з серабрыстай ператварылася ў ружовую. «Глеем зацягнула, ледзь адшукаў», – прамармытаў Мікола, выбраўшыся на бераг. Небараку даймалі дрыжыкі, ён увесь сінеў, зуб паганяў зуба, і Гасюта, перш чым пачапіць да трактара канец вяроўкі, палез у кабінку і выцягнуў адтуль пачатую пляшку. Мальцы глынулі на поўную губу, працягнулі пляшку дзеду Трахіму, але дзед піць адмовіўся. За пару хвілін Гасютаў беларус залескатаў на высокіх абаротах, вяроўка напялася, струной заспявала ў паветры. Дагэтуль дзед Трахім паглядаў на свет з лёгкай усмешкай, а угледзеўшы напятую вяроўку, ураз пасур'ёзніў, прыхапіўся на ногі і застыў з прыгаслай папяроскай у зубах. Трактар натужліва завуркатаў, зямля здрыганулася, і з вады ўзнялося штосьці зялёнае і круглявае. Напачатку цяжка было ўгледзець у бясформенай камлызе чалавечыя рысы. І толькі калі камлыга прапаўзла па пяску, а затым успарола берагавы дзірван, пакінуўшы на ім пасму зялёнай твані, сталі праглядацца няўклюдная галава і шырокая грудзіна. «Няквулы бюстик!» – выдыхнул Мікола з натхненнем, выкручваючы свае шрозныя у секонд-хэндзе набытыя трусы. Сябрук у адказ задаволена крэкнуў, перакінуў з рукі на руку пакарабачаную манціроўку і міжволі засяродзіўся, прыкідваючы, відаць, колькі зялёных ім адваляць за бронзавага балвана. Манціроўка ляснула тупым канцом па балване, і гук ад удару атрымаўся глухім і няўцямным. «Цэмент!» – прамовіў дзед Трахім, а ўнук, паспеўшы нацягнуць трусы толькі на левую кумпячыну, перахапіў манціроўку і за мапаўскім натхненнем стукнуў балвана па няўклюднай галаве. «Цэмент!» – уголас прашапталі хлопцы і разам паглядзелі на дзеда. «Ну што, дзядуля?» «Дзе твая бронза?» – голас Міколавы дрыжэў, як авечы хвост. «Папёрліся з цёмнага рана! Помнік! Бронзавы!» Унук мацюкнуўся, падцягнуў трусы і рушыў да беларуса дапіваць рэшткі гарэлкі. Добрых паўгадзіны хлопцы моўчкі ляжалі на траве, смалілі цыгарэты, нарэшце Гасюта падняўся на ногі і, кіўнуўшы ў бок камлыгі, запытаў: «Дык што, адвязваем?» «Ды не», — прыспана промовіў Мікола, — «цягні да дзедавай хаты, будзе ведаць, як народу мазгі дурыць». «Ты што, ашалеў? Навошта мне гэтая халера?» — крыкнул дзед Трахім, але Гасюта тым часам ужо залез у кабінку, паддаў газу, і цэментавая гаргара, пакідаючы пасля сябе глыбокую баразну, папаўзла па беразе. Унук Мікола ўжо трэці тыдзень гасцяваў у дзедавай хаце. Ад ранку глушыў рыбу на рачных затоках, удзень непрабудна спаў, а ўвечары хадзіў у мясцовы клуб альбо піў гарэлку на пару з дзедавым суседам, 30-гадовым механізатарам Гасютам. Вось і пазаўчора, узяўшы пляшку, унук выправіўся да суседа, але неўзабаве вярнуўся, цягнучы на плячы двухвядзёрны ззелянелы ад часу самавар. «У Гасюты на гарышчы знайшлі», – патлумачыў унук, а калі дзед з усмешкай спытаў, навошта ён прыпёр гэтае ламачча, безнадзейна махнуў рукой і падаўся з хаты. Наступным ранкам Мікола спаў даўжэй звычайнага, а прачнуўшыся працягнуў няскончаную размову. «Гэта, дзеду, не ламачча, а каляровы метал. Мне за яго тры тваіх пенсій дадуць». Унук пацягнуўся, вохнуў і пачухаў абедзвюма рукамі свае пакусаныя камарамі і пабітыя абрачныя каржачыны ногі. Словы такія пакрыўдзілі дзеда. «Мне маёй пенсіі хапае, 40 гадоў адрабіў на чыгунцы і табе даю на пляшку», буркнуў стары, пайшоў да дзвярэй і ўжо з парогу дадаў. «Тут непадалёку гэтага металу цэлая тона ляжыць». Сказаў гэта дзед, не падумаўшы, а калі падумаў, унук ужо стаяў на ганку і чухаў голае чэрава. «Ты што, сапраўды ведаеш, дзе медзь прыхавана?» Стары дастаў беламорыну, скамечыў набойніцу ў гармонік, потым выцягнуў запалкі, і ўнук, перахапіўшы пушку, паднёс запаленую сярнічку да дзедавага носа. «У рацэ ляжыць!» Выдыхнуў разам з папяросным дымам дзед Трахім, прысеў на край ганка і пасля глыбокай зацяжкі, ад якой нават пацямнела ў вачу, распавёў унуку гісторыю 40-гадовай даўніны. Аднойчы, золкай восеньскай ноччу, Трахім пайшоў на раку ставіць донкі, і нечакана з прырэчных кустоў выйшаў міліцыянт у плашч на кітцы. Зыркнуўшы з-пад насунутага на вочы капюшона, міліцыянт загадаў тэрмінова пакінуць бераг, бо тут мусяць адбыцца вайсковыя вучэнні. «Ці не пантонны мост наводзяць», – падумаў Трахім, адышоў метраў за 200 і залёг за кустом. Вырашыў паглядзець, як там усё будзе. Ляжаў доўга, здранцвеў увесь, хацеў быў ужо да хаты падацца, ды тут на бераг з натужлівым выццём выехаў самазвал і, даўшы задам, заехаў у ваду. Месца, куды заехаў самазвал, было адметным. Там непадалёку ад берага круціў хлапякі белай пены глыбокі вір. У віры адразу па вайне знайшлі тапельца, а таму тутэйшыя рыбакі ніколі не закідвалі туды вуды. У цемры пачуліся галасы, мільганулі жарынкі цыгарак, самазвал загуў цяпер ужо са страшнай натугай, і ў вір, узняўшы нябачныя пырскі, бухнулася штосьці цёмнае і важкае. Раніцою, як толькі развіднела, Трахім пабег на раку і сустрэў па дарозе Сяргейчыка, аднаногага інваліда, які таксама быў заўзятым рыбаком, і хата якога стаяла на другім баку вуліцы. «Чу?» вымавіў Сяргейчык, калі яны парукаліся. Трахім таргануў галавой, і сусед, секануўшы паветра бамбукавым будзільнам, прамармытаў: «Сталіна скінулі». «Як скінулі? Куды?» Гукнуў быў Трахім, прыцішыў крок, а пачуўшы пра бюст, што стаяў у парку, шпарка пайшоў, прыладжваючы крок да мернага рыпення Сяргейчыкавага пратэза. «Што, сапраўды з бронзы?» – запытаўся ўнук, не даслухаўшы дзедавага аповеду. «Ну так, жоўты такі стаяў». Дзед павёў рукамі, малюючы ў паветры відарыс сталінскага бюста, і Мікола ў чарговы раз пачухаў ніз жывата. «Гіпс, відаць, пафарбавалі пад бронзу». «Ды не, гіпс бы ў вадзе разваліўся, а ён цалюткі». Трахім вытрымаў паузу і з разважнасцю патлумачыў. У 72-м годзе, як рака адмялела, макаўка паказалася. Мальцы яшчэ там нырца давалі. Стары пацёр далонню санлівыя вочы, а калі зноў зірнуў на свет, унук ужо бег з двара і на пытанне «Куды ты паляцеў?» коратка азваўся: «Да гасюты!» Раздзел другі. Зялёная ад твані, спрэс залепленая куклянкамі камлыга, не паспела як след прасохнуць, як на яе узбіўся гурт мясцовых падшыванцаў. Падшыванцы пры гэтым бязладна гарлалі, спіхвалі адно другога з бетоннай камлыжыны, а неўзабаве пачалі стукаць па ёй нечым жалезным. «Во ёп!» – вылаяўся Мікола, пачуўшы скрозь ранішні сон гучны бразгат. Сёрбнувшы на хаду з бружэлага квасу, ён выйшаў да весніц. «Ану, малеча, прэч адсюль!» – пагрозліва гукнуў Мікола, але голас пасля купання дарэшты асіп, і падшыванцы працягвалі валтузіцца на помніку. «Каму сказаў?» – Мікола выдзер з паркана з буцвелую штыкеціну, і гэта дапамагло. Дзятва сыпанула ў бокі, але далёка не адбегла. «А гэта што, помнік?» – запытаўся адзін з падшыванцаў. Малец грыз няспелы яблык і пры гэтым гучна чвякаў. «Помнік, помнік, ёп вашу!» – буркнуў Мікола, перакрывіўся і сплюнуў пракіслую сліну. Ад недасыпу і выпітай гарэлкі галава Міколава балела, настрой быў паганы, а таму з языка зляталі мацюкі і глотку вярэдзілі глухія ўздыхі. Аднак, абышоўшы помнік, Мікола пажвавеў і, маракуючы пра штосьці сваё, павадзіў рукамі ў паветры, нібыта ён у думках укараноўваў снежную бабу важкай галавою. «Ну і што ты будзеш рабіць з гэтай халерай?» – гукнуў, перабіваючы думкі, дзед Трахім. Дзед стаяў ля весніц і пыхкаў беламорынай. «Як што? Адрэстаўруем, выставім на продаж?» Унук выцяў бетоннага балвана мыском чаравіка. «Думаю, пару тысяч баксаў возьмем». «Хе-хе, Міколка, каму ён патрэбны?» Стары папярхнуўся дымам, здушана закашляў. «Вунь і нос адбіты, і ў дзірах увесь. Каверны замажам, нос прылепім, пафарбуем. Карацей, будзе правадыр, як навюткі. Ты вось што, дзеду», – унук азірнуўся, увабраў галаву ў плечы. «Трэба хлопцам з пільні пару пляшак паставіць. Пазыч да вечара, гасюта прыедзе, аддасць». Стары нічога не сказаў і толькі зварухнуў пальцамі, рахуючы, колькі яшчэ дзён унук прабудзе на пагасцінах. Па абедзе Трахім прылёг на тапчан, адразу ж заснуў і неўзабаве быў абуджаны ліскатаннем гасютавага трактара. Трактар ехаў па вуліцы і ззаду за ім, уздымаючы пылюку, валачылася на тросе таўшчэзная калода. «Божухна, і калі гэта ўсё скончыцца?» – прашаптаў стары і з вохканем выйшаў на ганак. Ля Трахімавай хаты тым часам ужо збіраўся народ. «Чаго вылупіліся?» – гыркаў гасюта на цётак, што ішлі да крамы, ды спыніліся паглядзець, што мальцы будуць рабіць з цурбаном ды бетоннай камлыгай. Цёткі паправілі хусткі на галовах, стоена зашапталіся, а гасюта падхапіў з-пад плота доўгую жардзіну, загнаў тонкі канец пад цурбан, і яны на пару з Міколам пакацілі яловы кругляк да весніц. Усё было б нішто, ды надарылася неспадзеўка. Жардзіна з трэскам абламалася, стукнула Міколу па карку, і кампаньён, пачуўшы смех грамады, злосна выдыхнуў: «Гандоны!» Працаваць у атачэнні натоўпу не выпадала, а таму, падкаціўшы калоду да весніц, гасюта абабіў перапэцканыя ў яловую жывіцу рукі і голасна, каб чула грамада, абвясціў: «На сёння ўсё!» «І тузанулі ж мяне за язык», – падумаў Трахім, правёўшы далонню па няголеным падбароддзі. «Ляжаў бы сабе на дне, пакуль не спрах, дык не, выцягнулі нячысціка». Стары ўздыхнуў, падаўся ў хату і следам за ім, заглушыўшы трактар і абмацюкаўшы грамаду, рушылі Мікола з гасютам. Ну што за людзі, з усяго пасёлка збеглася, нібыта ніхто калоды не бачыў. Ад парога гукнуў знерваваны ўнук, а дзед, пазяхнуўшы ў далонь, лёг на тапчан, змучана перавёў дых. На кухні рыпнула падлога, і Гасюта з воклічам «Обана!» грукнуў аб стол чымсьці цвёрдым. «Ай, малайца!» – акрыялым голасам азваўся Мікола. «Хопіць і мы адной, летась пілавінне грузіў, ні хіра не праставілі!» – растлумачыў Гасюта, а Мікола ударыў у ладкі і кінуўся ў сені, дзе стаяла газавая пліта. «Зараз, бляха, яечню згламэздаем!» Пакуль Мікола завіхаўся з патэльні, Гасюта падобна адкаркоўваў пляшку, потым бразнуў шклянкамі і нягучна прамовіў: «Яму выкапаеш сантыметраў на 70, глыбей не трэба. Заўтра ад ранку калоду паставім, а ў абед сівоха кран падгоніць». У шклянцы стоена, але разам з тым упэўнена, зацурчэла гарэлка, і пад тыя чароўныя гукі Трахім заплюшчыў павекі. На наступны дзень ад самага ранку ў Трахімавай хаце грукалі дзверы, звінелі шклянкі і лілася п'яная гамонка. Першымі завіталі два хлопцы з піларамы, і Мікола пабег да тутэйшых цыганоў па самагонку. Бліжэй да абеду у хату ўваліліся Гасюта з вадзілам аўтакрана. Усе разам дапілі цыганскую акавіту і, трымаючы пад пахі аднаго з пільшчыкаў, пайшлі ўздымаць правадыра на п'едэстал. Дзед Трахім з роду не хрысціўся, а тут, пабачыўшы, як п'яны ўнук убіўся пад бетонную камлыгу, што завісла, як той вісельнік у паветры, тыцнуў самлелымі пальцамі ў лоб, жывот і ў левае плячо. Схоплены за шыю сталёвай зашмаргай правадыр крутнуўся спачатку ў адзін бок, потым у другі, нарэшце спыніўся. Мікола абхапіў правадыра ўладнымі рукамі, і той паволі асунуўся на камлыгу. Хвілін праз 10, пабачыўшы ў дзвярах унука, цэлага і жывога, стары яшчэ раз перахрысціўся і без шкадавання аддаў Міколу 50 тысяч адной паперкай, апошнія грошы, якія былі ў хаце. Вечарам у хату завітаў яшчэ адзін госць – Данік Крываблоцкі. Данік той, немалады ўжо сівагаловы мужчына, працаваў у цэху шырспажыву, вырабляў помнікі з мармуровай крошкі, ляпіў барэльефы памерлых персанальных пенсіянераў. І, вядома ж, убачыўшы бюст з адбітым носам, тут жа зайшоў у хату, каб прапанаваць свае паслугі. За вокнамі ўжо святлела, а на кухні ўсё яшчэ гаманілі і здушана мацюкаліся. «Калян, ты хоць ведаеш, з кім маеш справу?» П'яным голасам пытаўся Данік Крываблоцкі і пасля страшэнна працяглай паўзы адказываў: «Ты маеш справу з прафесійным скульптарам». Калян доўга і неразборліва мыкаў, потым чхнуў, ды так гучна, што абудзіў Гасюту. Гасюта ў сваю чаргу таксама мыкнуў, але тут жа суняўся, і на кухні чарговым разам зазвінелі шклянкі. «У Гасюты небаракі ўжо і галава не трымаецца, на стол падае», – прабубніў Крываблоцкі і зычнейшым голасам працягваў. «Карабейнікаў помнік бачыў? За дзень зляпіў. Зяць Карабейнікаў прыехаў, паглядзеў, даў 500 зялёных, казаў: кідай усё, прыязджай да нас у Піцер, табе цаны не будзе». На кухні зацурчэла гарэлка, і Мікола прасіпеў: – «А нос?» «Алебастравы прыляплю, будзе лепш за твой», — выгукнуў Крываблоцкі, хлопцы чокнуліся, і ў гэты момант штосьці масіўнае і важкае абрынулася на падлогу. Дзед Трахім адсунуў фіранку, на падлозе, нязграбна раскінуўшы рукі, ляжаў упіты Гасюта. «Каб вас парвала ад той гарэлкі!» – азваўся стары і з вохканнем кульнуўся на левую бачыну. Пад самую раніцу хата напоўнілася нялюдскім храпам. На кухні, падклаўшы пад галаву палена хроб гасюта, а ў святліцы дзерлі тхара Мікола з крываблоцкім. Данік з Міколам спалі на канапе ніжнікам, пры гэтым дзеда ўнук часцяком падбрыкваў правай нагой, біў крываблоцкаму пяткай у лоб. Скульптар на кароткі міг аціхаў, мыляў вуснамі і пачынаў храпці з яшчэ большай сілай. І вось, калі Данік схрапянуў ужо зусім ашалела, і дзед Трахім апусціў руку пад тапчан, шукаючы, чым кінуць у храпуна, на падворку пачуліся крокі, і нехта дробна пастукаў у шыбу. «Ці ў вас мой апівуда?» – крыкнула гасютава жонка, і ад таго крыку забрахаў суседскі сабака, а Данік з унукам перасталі храпці і зморана застагналі. Падняла мужа гасюціха даволі хутка, пляснула з вядра холоднай вады, а потым, мацюкнуўшыся, агрэла небараку паленам. Удар атрымаўся глухім, але трапным. Дзед Трахім, лежачы за фіранкай, уражана залыпаў вачыма, а Данік з Міколам стаілі дых і з жаласлівым гукам выпусцілі паветра. Гасючысіны праклёны заціхлі на другім канцы вуліцы, навакольныя сабакі збрахаліся да сіпу, залезлі ў будкі, і змучаную дзедаву душу падхапіў і панёс па сваіх цёмных лабірынтах доўгачаканы, а таму цяжкі сон. І прыснілася дзеду пахаванне Сталіна. Спачатку ў свядомасці нарадзіліся гукі, гул золкага ветру ў разбітых вокнах дэпо, лясканне жалобных сцягоў над галавою, галасісты з засопленым прыдыханнем плач начальніцкай жонкі. Трахім страсянуў у васне галавой і тут жа ўбачыў стрыжаныя патыліцы, чорную зевру гучнага варыльніка і заплаканую начальніцкую жонку. «Міканор, як же мы цяпер без яго?» – здушана галасіла кабеціна, уткнувшыся лобам у пагон мужавага шыняля. «Капа, нам усім цяжка», – мармытаў начальнік дэпо, неадрыўна пазіраючы вгору, туды, дзе завіхаліся ў вішныя вераб'і і дзе вісеў бляшаны рупар гучнага варыльніка. Трахім агледзеў краем вока натоўп і знерухоміў ад нечаканасці. Праваруч у атачэнні паравознікаў стаялі Мікола з гасютам. Абодва былі на ладным падпітку, абодва смалілі папяросы і задаволена пасміхаліся, падставіўшы золкаму ветру свае, Мікола малочна-белыя, а гасюта пракурана пажоўклыя зубы. «Божухна, забяруць!» – мільганула падспудная думка, і ў гэты момант бляшаны рупар крактануў, вераб'і разам узняліся ў паветра і наваколле напоўніў хрыпучы левітанаўскі голас. «Пайшоў з жыцця прадаўжальнік вялікай справы Леніна, друг і настаўнік працоўных усяго свету». Левітан зрабіў паузу, за спінай раней часу загуў ды асекся паравозны гудок, і чысці знаёмы голас пакутліва выдыхнуў. «Фу, блядь, як цяжка!» Стары размежыў павекі, уваччу паплыло, а потым замёрла на месцы квяцістая фіранка. «Ой, бля, як цяжка!» – застагнаў Данік Крываблоцкі і Трахім адхінуў фіранку. Гадзіннік на кухні паказваў палову на дзясятую. «Паміраю, сэрца спыняецца!» – чародным разам выдыхнуў Данік і з вохканнем раскінуў у бокі рукі і ногі. Мікола тым часам ужо ляжаў на падлозе. Сэрца ў скульптара, відаць, і сапраўды спынялася, бо Данік быў белы, як палатно, а ніжняя сківіца без упынку калацілася. «Каб жа не памёр халера на яго!» – падумаў стары і, апанаваны трывожнымі думкамі, палез пад тапчан, дзе яшчэ з калядаў была прыхаваная пляшка чарніла. Данік піў водар мяты нагбом з рыльца, а выпіўшы паўбутэлькі, задаволена адрыгнуў і гукнуў праз плячук. «Гасюта!» «Сышоў яшчэ зранку», – азваўся дзед Трахім і, сцішыўшы голас, дадаў. «П'юць, пакуль на падлогу не зваляцца».